بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جي نالے سان شروع ڪريان ٿو جيڪو نهايت مهربان باجارو آهي. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. اي قريش قوم وارا پاڻ ۾ ڪهڙا سوال ڪري رهيا آهن ان عظيم خبر يعني قيامت بابت جنهن ۾ اهي اختلاف ڪندڙ آهن. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. خبردار یہ جلد جاندا ان کان پوئے خبردار یہ جلد جاندا. الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا. چا اساں توان لائے زمین کے بچھانو نہ بنایو ۽ جبلن کے میخوں نہ بنایو. وخلقناكم ازواجا. ۽ اساں توان کے مذکر ۽ مونس بنایو. وجعلنا نومكم سباتا. ۽ اساں توان جي ننڊ کي توان لاءِ آرام بنايو. وجعلنا الليل لباسا. ۽ اساں رات کي لباس بنايو. وجعلنا النهار معاشا. ۽ اساں ڏينهن کي روزگار لاءِ بنايو. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. ۽ اساں توان جي مٿان ست سخت آسمان بنايا. وجعلنا سراجا وهاجا. ۽ اساں سج کي گرمي ڏيندڙ ۽ روشني ڪندڙ بنايو. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. ۽ اساں ککرن مان مينهن نازل ڪيو جيڪو گھڻو وسندڙ آهي. لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. ان لاءِ ان مان اناج ۽ ساوڪ ۽ گھاٽا باغ پيدا ڪريو. ان يوم الفصل كان ميقاتا. بيشڪ فيصلي ڏي جو وقت مقرر آهي. يوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا. ان ڏي سور ۾ پھوڪ ڏني ويندي پوءِ توهان فوجن جي صورت ۾ ايندا. وفتحت السماء فكانت ابوابا. ۽ آسمان کوليو ويندو پوءِ اهو دروازا ٿي پوندو. وسيرت الجبال فكانت سرابا. ۽ جبلن کي فضا ۾ هلايو ويندو پوءِ اهي رُنڃ وانگر چمڪندڙ هوندا. ان جهنم كانت مرصادا. بيشڪ جهنم ظالمن جي منتظر آهي. للطاغين مآبا. حد کان وڌندڙ لاءِ ٺڪاڻو آهي. لابثين فيها احقابا. انهي ۾ گھڻا زمانا رهندا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاء وفاقا. نٿا مزو وٺن انهي ۾ ٿد جو ۽ نه پاڻي جو مگر کين تهڪيل پاڻي ۽ جهنمن جي زخمن جي پوءِ پياري کين سندن عملن مطابق سزا ڏني ويندي. انهم كانوا لا يرجون حسابا. بيشڪ انهن کي حساب جي اميد نه هئي. وكذبوا باياتنا كذابا. ۽ انهن اسان جي آيتن کي قطعي نه مڃيو. وكل شيء احصيناه كتابا. ۽ هر شيء اسان لوح محفوظ ۾ لکرائي آهي. فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. پوءِ توهان عذاب چکو هرگز اسين زياده نٿا ڪريون مگر عذاب. ان للمتقين مفازا حدائق واعنابا. بيشڪ پرهيزگارن لاءِ ڪاميابي آهي باغ آهن ۽ انگور آهن. وكواعب اترابا وكاسا دهاقا. ۽ نوجوان عورتون هڪ جيتري عمر ۾ آهن ۽ ڀرل پيالا آهن. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. هي جنت ۾ نه لغو كلام ٻڌن ٿا ۽ نه ڪوڙ ٻڌن ٿا. جزاء من ربك عطاء حسابا. يا رب جي طرفان توهان جي عملن جي مڪمل جزا آهي. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. او رب آسمان ۽ زمينن جو ۽ جيڪي انهن ٻنهي جي وچ ۾ آهي رحمان کان انن کي گالڻ جي اجازت نه هوندي. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ان ڏينهن جبريل امين ۽ ملائڪ ڏپو بدي بيهندا مخلوق خوف جي ڪري ان سان نه ڳالهائيندي مگر جنهن کي رحمان اجازت ڏني ۽ انهي سڌي ڳالهه چئي. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا. يو دي حق آهي او جيڪو چاهي هو پنهنجي رب ڏانهن رستو ٺاهي. انا انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بيشڪ اسين توهان کي ان عذاب کان ڊيڄاريو ٿا جيڪو قريب آهي. ان ڏينهن انسان يعني كافر پنهنجا ڪيل عمل ڏسندو ۽ كافر چوندو هاءِ افسوس آئون مٽي ٿي وڃان.